Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Dinle sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ramazan ayını, tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. İşte başı ortası derken, yarın akşamdan itibaren ömrümüz varsa Kadir gecelerini arayacağımız gecelere eriştik. Allah Azze ve Celle bu gecelerin hayrını bizlere nasip etsin. Gündüzleri çarşı pazar gezen, geceleri uyuz bir eşek gibi yatanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle bizleri Resul'una layıkıyla ona güzel bir ümmet olanlardan eylesin. Ve bizleri mağfiret etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Kardeşlerim, dünkü sohbetin devamı niteliğinde sahabenin bir tanesinden sizlere örnek vererek devam edeceğiz. Dünkü sohbetimiz neydi? Yapmış olduğun bir günahın akabinde hemen tövbe et, bir iyilik yap. İyilikler kötülükleri ne yapsın? Götürsün, silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et hadisinin üzerinde durduk. Ve sadece insanın kuru kuruya dilinin sadece dönmesiyle tövbe ettim sözünün geçerli olmadığını, bunun yanında salih amel de işlenmesi gerektiğini belirttik. İşte bugünkü Ka'b bin Malik olayını, bildiğiniz bir meseleyi tekrar sizlere hatırlatacağım ki bu da sohbetimizin en önemli delillerinden bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin. O sahabenin yolundan giden o salih kullardan bizleri eylesin kardeşlerim. Sahabenin hayatını gözden geçiren bir Müslüman, onların günah işledikten sonra tövbelerinin kabul edilmeleri için hemen salih amellere sarıldıkları görülür. İşte bugünkü işleyeceğimiz konu kıssa da, yani Ka'b bin Malik kıssası da herkes tarafından bilinen, dinlenen, anlatılan, örnek alınan bir kıssadır. Kıssa da zikredecek olursak, bilindiği üzere Ka'b bin Malik, Allah kendisinden razı olsun, sahabenin en hayırlarından, Ensar'ın en yiğitlerinden, akabede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her şeyini, canını da feda edeceğini, gerekirse ölümü bile göze alacağına dair beyat eden o yiğitlerden bir tanesidir. Bedir hariç bütün savaşlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında katılmış ve her savaşta yiğitçe düşmana karşı koymuş, akabede verdiği sözü yerine getirmiş yiğit bir sahabedir. Ta ki Tebuk gazvesi vuku bulana kadar. Tebuk gazvesi vuku bulduğunda Ka'b bin Malik dünyalıklara meyletmiş. olgunlaşan meyveleri hasat etme sevdası onu o mübarek gazaya, gazveye hazırlanmaya mani olmuş. Bugün hazırlanırım, yarın hazırlanırım, ordunun arkasından giderim derken gazveyi kaçırmıştır. Kendi dilinden dinleyelim. Diyor ki Kâb, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gazveyi meyvelerin gölgelerinden çok tatlandığı bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah ile Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte hazırlanmak için dışarı çıkıyor. Fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime canım ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle birbirini kovaladı, geldi, geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ordu erkenden yola çıktı. Ben hala hazırlanmamıştım. Yine sabah evden çıktım, hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyor. Bir türlü savaşa gidemedim. Savaş henüz başlamamıştı ama mücahitler bir hayli yol almışlardı. Yola çıkayım onlara yetişeyim dedim. Keşke yapsaymışım. Bunu da yapamadım. Kâb bu şekilde İslam'ın en zor savaşlarından birisi olan Tebuk gazvesinden geri kalmış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu sözü bozarak büyük bir günahın içine düşmüştü. Tebuk gazvesi umumi bir seferberlik taşıdığı için çok ciddi, özürleri olanlar dışında kimsenin geride kalmasına izin verilmemişti. Ama Kâb buna rağmen bu savaştan geri kalmış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince savaşa katılmayan ve neredeyse tamamı münafıklardan oluşan insanlar tek tek geldi, özür beyan etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepsinin münafık olduğunu bildiği ve yalan söylediklerini bildiği halde özürlerini kabul etti. Çünkü onlar münafıktı ve yalan zaten onların ahlakıydı. Bu nedenle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara hiçbir şey demedi. Ama münafık olmayan ve aslen ihlasla iman etmiş olan birkaç kişinin özürlerini kabul etmedi. Bunlardan bir tanesi de benim. Ve bizim işimizi Allah'a havale etti ve sizin hakkınızda hükmü Allah verecek dedi. Ve bununla da kalmadı. Bütün Müslümanlara emretti. Bunlara tavır koyacaksınız. Hatta selamını bile almayacaksınız dedi diyor. Neticede Müslümanlar bize tavır aldı. Selamımızı bile almadılar. Yeryüzünün o kadar genişliğine rağmen yeryüzü bize dar geldi. Böyle tam 50 gün geçti. 50. gün sabahı gelince Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 118. ayeti kerimesini indirdi. Ayet şöyle. Savaştan geri kalanların o üç kişinin tövbesini Allah kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'tan yine sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlar, sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini Allah kabul etmiştir. Allah tövbeyi çok kabul eden, çok merhamet edendir. Konuyla alakalı anlatılacak çok şeyler var ama ben burada tövbeyle alakalı meselenin üzerinde durduğum için teferruatına girmeyeceğim. Siz zaten birçok hatlarıyla çok çok iyi biliyorsunuz. Kab müjdeyi alır almaz hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek tevbesinde ne kadar samimi olduğunu gösterebilmek için zengin bir sahabe, ey Allah'ın Resulü ne kadar malım mülküm varsa ben bunları Allah yoluna hibe ettim, sadaka olarak infak ediyorum. Tevbemin karşılığı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kaba istersen bir kısmını kendin için tut. Yani insanlara muhtaç olma. Sen bir kısmını tut, bir kısmından vazgeç dedi. Kab, tevbesinde samimi olduğunu göstermek için sözünden dönmedi ve bunun yanında bir şey daha söz verdi. Yaşadığım müddetçe asla yalan söylemeyeceğim. Çünkü Allah benim doğru sözlülüğümün üzerine benim tövbemi kabul etti diyerek bu şekilde de ne yapmıştır? Bir ahit vermiştir. Allah kendisinden razı olsun. Peki sözünde durmuş mudur? Çünkü insan beşer, şaşar, bir şey yalana kaçmış mıdır? Veyahut sözünü bozmuş mudur? Gelin Kâb bin Mâli'nin kendi sözünden dinleyelim. Diyor ki Kâb, Buhari ve Müslim naklediyor bunu. Yemin ederim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğum o sözden sonra hiçbir gün bile bile yalan söylemedim diyor. Ve ahdime sadık kaldım diyor. Allah kendisinden razı olsun. Ve diyor ki kalan ömrümde de ahdime sadık kalmam hasebiyle Allah'ın benden yalan uzak tutacağına inanıyorum diyor. Yani ondan beni koruyacağına inanıyorum diyor. Bakın kardeşlerim işte dünkü anlattığımız bütün sohbetin özeti bu. Ve delili. Demek ki kuru kuruya tövbe ettim değil. Arkasından salih amel işleyerek ne yapıyorsun? Veyahut bir iyilik yaparak o kötülüğü ne yapıyorsun? Götürüyorsun ve affına sebep olacak amel işliyorsun. Allah hepsinden razı olsun. Onların işlediği amelleri ihlasla, samimiyetle bizlere de işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Bakın Kâb radıyallahu anh günahından tövbe etmek istediğinde sadece sözlü olarak tövbe ettim demiyor. Tevbenin ardına farklı salih amellerde bulunarak sözünü fiiliyle desteklemiştir. Bir, Allah yolunda sadaka verme. İki, ömür boyu doğru sözlü olacağına dair ahdetme. İşte onun tavrını konu edinen rivayet, izah etmeye çalıştığımız meselenin tamamen özetidir. Demek ki bir Müslüman herhangi bir günah işlediğinde sadece ben tövbe ettim deyip bırakmamalıdır. Günahından sonra onu kefaret olacak salih ameller işleyecek ve tövbesinde ihlaslı olduğunu Rabbine gösterecek aynen Kâb bin Mâlik gibi. Kâb, Allah kendisinden razı olsun, çok sınandı. Eşlerini bıraktılar, mallarını bıraktılar. Ben diyor mescide gelirdim, Allah Resulü'ne selam verirdim. Acaba içinden ne alacak? Dudakları kıpırdıyor mu diye bakardım. Dudağı bile ne yapmazdı? Kıpırdamazdı diyor. Ben düşünemiyorum bile yani. Bugün canı gönülden birbirimize gönüldaş olduğumuz, çok sevdiğimiz birine biraz düşünceli olun. Özel sebepleriniz olsun. Kafanızı kaldırmayıp şöyle bir bakın. Size gönül koyduğunu, sırt çevirdiğini ve akabinizde hüsnü zan edip derdine ortak olacağına, sana suizan edip derdine dert kattığını görürsünüz. Bakın, selam veriyor, selam alın ver. Hali hatırı sorulmuyor. Yer açın dediğinde açılmıyor, yer gösterilmiyor. Allah bizlere hayır versin. Dahası zamanın Rumları geliyor, tüccar kılığında. Duyduk ki efendin sana zulmediyormuş. Allah seni yeryüzüne zulüm göresin diye göndermedi. Eziyet çekesin diye göndermedi. Gel Amerika'ya gez, toz, oraya buraya. Seni istediğin gibi yaşatalım. Üstüne de semer vuralım. İstediğimizi yapalım diyor. Ama sahabe, Allah kendisinden razı olsun, gelecek tehlikeyi görerek prim ne yapmıyor? Vermiyor. Yani düşünün, gönül verdiği, ölümünü gözüne aldığı, söz verdiği birisi selam vermiyor, yüzüne bakmıyor. Ondan vazgeç diye ne teklifler ediliyor, ne yapmıyor? Vazgeçmiyor. İmtihanın ne olduğunu anlıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Evet. Kefaret olacak salih ameli güzel seçmek gerekir. Bir günahın pençesine düşmüşse, ondan kurtulmak için işlediğin o günahı affettirmeye denk sayılacak iyilikler yapmalısın. Eğer kimsenin seni görmediği bir yerde günah işlemişsen, Allah'ın seni affetmesi için yine seni kimsenin görmediği yerde salih ameller işle. Allah'ı razı edecek yardımlarda bulun. Sağ elinin verdiğini sol elin hissetmeyecek şekilde infak yap. Gecenin zifir karanlığında kalk, bir kuytuda teheccüd namazı kıl. Ve zikredemeyeceğimiz daha nice ameller var. Bakın Selman diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, bir kötülüğü gizlice işlemişsen hemen gizlice bir iyilik işle ki, bu kötülüğü açıktan işlemişsen hemen açıktan bir iyilik yap ki o da onu örtsün buyurmuştur. Unutmayın ki kardeşlerim, bizden önce yaşamış bu salih insanlar kendilerine özgü, hiç kimsenin bilmediği, hatta ailesinin, çocuklarının, en yakınlarının bile haberdar olmadığı gizli amellerinin olmasını çok severlerdi. Sen de onları kendine rehber edin. Sana özgü gizli ameller bul. Böylelikle günahlarına kefaret olacak amel işlemiş olursun. Şayet herkesin seni görebileceği bir yerde, yani aleni olarak günah işlemişsen, o zaman riyaya düşmemek şartıyla salih amelini herkesin önünde işleyebilirsin. Birine zulmetmişsen git insanların yanında ona hakkını iade et. Dar, insanları fitneye sebebiyet verecek giysi giymişsen onu telafi et. İslam'ın emrettiği örtünün giysinin içine gir. Ta ki günahının hakkıyla affedilmesi için yeterli bir sebep olmuş olsun. Ayrıca kardeşlerim, işleyeceğin salih amelin günahına mukabil olmasına özen göster. Çünkü karşılık her zaman amelin cinsinden olmasıdır. Yani bir günah işlemişsen affedilmek için yapacağın salih amelin de onun türünden olmalı. Eğer şirke düşürücü bir amel işlemişsen hemen tevhide sarıl. Tövbe et. Allah Azze ve Celle'ye sımsıkı sarıl. Eğer bir bidat işlemişsen hemen tövbe et. Sünnete dört ellen sarıl. Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanı sağlamlaştır, yerine getir. Eğer ana babana isyan etmişsen git onların gönlünü al. Onlara iyilik yap. Zulmetmişsen hakkını helal etmesini iste, akabinde git adaletli davran. Eğer kulağına haram sözler, gözlerin harama bakmışsa git tövbe et, Allah Azze ve Celle'nin kelamını dinlemeye çalış. Dilin batıl sözler söylemişse, yalana, dedikoduya, gıybete gitmişse Allah'ı zikretmediğinden, Allah Azze ve Celle'nin ismini anmadığından, salih insanlarla beraber olmadığından kaynaklanır. Git güzel bir tövbe et, dilini Allah'ın zikrine alıştır ve salih insanlarla birlikte vaktini geçir. Ayağın batıla gitmişse ayağını hak yolda tozlandır. Sağda solda ömrünü geçirmişsen unutma, dört şeyin hesabı verilmeden ayaklar mahşerde Rabbinin huzurundan gitmeyecek. Nerede ömrünü geçirdin? Malını nerede kazandın? Nerede harcadın? Gençliğini nerede tükettin? Ömrünü nerede heba ettin? Bunların hesabını vereceğini düşün. Ona göre kendine çeki düzen ver. Alimlerimiz ne güzel demiş kardeşlerim. İşlenen kötülük neyse iyiliğin de o cinsten olması güzeldir. Eğer kötülük bir söz ise o zaman yapılan iyiliğin de sözlü olması. Şayet yapılan kötülük bir amel ise o zaman yapılan iyiliğin de ameli olması güzel olur demişlerdir. Böyle olursa bağışlanmak, Allah'ın mağfiretine uyulamak çok daha kolay olur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Kişinin tevbe ettim dedikten sonra, hani hep diyoruz ya, ibadetlerin bir izi vardır, bir işareti vardır insanda bıraktığı. Tevbeden sonra eğer insan salih amel işleyebiliyorsa, Allah'a verdiği ahdi yerine getirebiliyorsa, bu aynı zamanda tevbesinin de kabul olduğunun nedir? İşaretlerindendir. Kalbin halleriyle uğraşan ve kendilerine rahatlıkla gönül doktoru vasfını verebileceğimiz İslam alimleri, Allah sayılarını artırsın, Kur'an ve sünnetin onlarca nasını inceledikten sonra şu müthiş kaideyi çıkarmışlardır. Bir iyiliğin mükafatı onun ardından bir iyilik yapmaktır. Bir kötülüğün cezası da onun akabinde başka bir kötülüğe bulaşmaktır demişlerdir. Çok önemli bir kaidedir. Bakın Zübeyir bin Avvam'dan gelen bir rivayette, bir adamın güzel bir amel işlediğini gördüğünde bil ki onun yanında buna benzer başka amelleri de vardır. Bir adamın da kötü bir amel işlediğini gördüğünde bil ki onun yanında buna benzer kötü amelleri vardır. Güzel amel başka güzel bir amelin varlığına, kötü amel de başka kötü amelin varlığına işaret eder demiştir. Süleyman Eddarini diyor ki rahimullah, kim gündüzünü güzel geçirirse gecesi mükafatlandırılır. Kim gecesini güzel geçirirse gündüzü mükafatlandırılır buyurmuştur. Şimdi bu kuralımızı biraz açalım ve şu şekilde ifade edelim. Güzel bir amelin ardından işlenen benzeri güzel bir amel, önceki amelin mükafatıdır. Yani Allah o güzel amelden hoşnut olduğu için başka bir güzel ameli işlemeyi sana ne yapmıştır? Nasip etmiştir. Aynı şekilde bir günahın ardından diğer bir günah, önceki günahın cezasıdır. Yani Allah o kötü amelden razı olmadığı ve sahibine gazaplandığı için başka kötü amellerin kapısını aralamıştır ona. Aynen ayet-i kerimede de geldiği gibi, kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona ne musallat ederiz? Şeytandan bir arkadaş musallat ederiz. O ona neyi tavsiye eder? Her kötülüğü tavsiye eder. Allah bu duruma düşmekten bizi korusun kardeşlerim. Bu kuralın doğruluğunu hayatının her zerresinde tecrübe edersin, etmişsindir. Salih amelleri işlemeye başladığında diğerlerinin de sen istesen de istemesen de yağmur gibi iyiliklerin sana yağdığını görürsün. Buna mukabil kötü amel işlemeye başladığında Allah muhafaza, ister istemez seni bulduğunu müşahede edeceksin. Unutmayalım ki her hayra niyet ettiğinde şeytan sana mani olmaya çalışacak. Türlü türlü engeller kılacak. En basitinden bir ilim topluluğuna dahi gelmekten yüksünür hale geleceksin. bir ilim meclisinden otlanmaya, oradan nasibini almaya yüksüneceksin. Seni bu yüksüntüye götüren nedir? Oturup bir düşünmen lazım. Geçen sohbetlerin birinde zikrettim zannedersem. Ya da internette bir sohbette zikrettim. Ömer radıyallahu anh mescide bir gün gider, bir gün komşu giderdi. Bakın bir gün dünyalık iyaşeye gidiyor, kazancını yarıya bölüyor, komşusuna veriyor. Ertesi günü komşusu çalışmaya gidiyor, kazancının yarısını Ömer'e veriyor. Birisi akşama kadar mescitte duruyor. Ne için? Peki Ömer ne oldu? Aç mı kaldı? Açıkta mı kaldı? Ne oldu? Koskoca İslam halifesi oldu. Öğrendikleri ona bir şey kazandırdı mı? Her iyilik başka bir iyiliğe. Her hayır başka bir hayra ne açar? Unutmayalım. Her gaflet, Ka'b bin Malik olayını boşuna zikretmedim. En yiğit sahabelerden, Akabe'de söz veren yiğitlerden bir tanesi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa çıkmıyor. Hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Bir gafletin insanı getirdiği noktaya bak. Ve başına neler geliyor neler, akabinde Allah Azze ve Celle tövbesini ne yapıyor? Kabul ediyor. Bunlar bizim için çok güzel bir örnek. Bir örnek daha vereyim. Uhud günü bazı sahabeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tepeye yerleştirdi. Bugün Okçular Tepesi diye anılan bir yerdir. Onlara şöyle bir emir verdi. Her ne olursa olsun yerinizi ne yapmayın? Terk etmeyin. Her ne olursa olsun. Onlar ne yaptılar? Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet ettiler. Ve oradan ne olarak ayrıldılar? Sırf ganimet hırsıyla, çünkü müşrikler dağılmıştı, mal hırsıyla yerlerini ne yaptılar? Terk ettiler ve akabinde birçok sahabenin ölmesine sebep oldular. Bakın Rabbimiz kitabında bu olaya şöyle temas ediyor. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün. İçinizden kaçıp gidenleri, şu cümleme dikkat edin, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok affeden, çok bağışlayan halimdir. Şu cümleye dikkat edin, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan onları yerlerinden kaydırmıştı. Ne işlediler kardeşlerim? Hı? Ne yaptılar? Dünyalık mala hırslandılar. Ganimet malına hırslandılar. Verilen emri çiğnediler. Yerlerini ne yaptılar? Terk ettiler. Hırs sebebi mahrumiyettir demişlerdir alimlerimiz. Hem elde etmeye çalıştıklarından mahrum oldular, hem de birçoğunun canının yok olmasına sebep oldular. Çok ince bir nokta. Savaştan kaçmaları sırf işlemiş oldukları günaha binaen. Yani kalplerinde bir korku oluştu. İşte bu ayetteki bu ince nokta bizlere İslam alimlerinin zikretmiş olduğu kaidenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Demek ki bir kötülük muhakkak başka bir kötülüğe gebedir, onu doğurur. Tıpkı bazı sahabelerin önceki günahlarından daha sonra savaştan kaçma günahları olduğu gibi. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Samimi tövbe eden ve akabinde salih amel işleyenlerden eylesin bizleri. Eğer sen işlemiş olduğun günahtan hakkıyla pişmanlık duymuş ve tevbeni Rabbine kabul ettirmeyi becermişsen, Rabbin bu tevbene mükafat olmak üzere sonrasında salih ameller işlemeyi zaten sana nasip edecek ve onların yapılmasını sana kolaylaştıracak. Eğer sen salih amellerde zorlanmıyor, Allah'ın hayır gördüğü işleri çok rahatlıkla yapabiliyorsan, haline şükret. Halini bir ganimet bil ki Allah da sana salih amelleri yağmur gibi işletsin. Ama salih amellere lanet dayın böyle yüz ve gösteriyorsan, muhakkak seni ondan alıkayan kötü amellerin var. Veyahut Allah sana, yani bu bir gerçek, şeytandan bir arkadaş musallat etmiş ki seni salih amellerinden çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Alıkoyabiliyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bir kulunu sevdiği zaman, tövbesini kabul ettiği zaman onu hem dinde anlayışlı kılıyor, hem de dinde salih amel işlemeye ne yapıyor? Kolaylık kılıyor, vesile kılıyor. Bu nedenle eğer tövbe ettikten sonra ortaya salih ameller koymak istiyorsan, muhakkak tövbende ihlaslı ol. Rabbini, Rabbına kabul etmeyi becer. Şayet Rabbin onu kabul ederse, sen irade etmesen bile salih ameller muhakkak gelir, seni bulur. Rabbim beni ve sizi ve neslinizi affettiği kullardan eylesin. Tevbe eden, tövbesini salih ameller işleyerek Rabbına bağışlatmayı becerebilen bahtiyar kullardan eylesin. Sohbetimi Rabbimin şu ayetiyle noktalamak istiyorum. De ki, ey günah işleyerek nefislerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer 53. Amin ya Rabbi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbini. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.